Tu kutana kina esteka. Tu pesa ni barandevu na mpokuwa. Konsere zali samedi na mpokuwa. Toko kutana ngai na jina. Nzokande miziki African fiesta. Nakoka lindana ya niko. La sane, yembelanga. Tokutana kina esteka, topesa ni barandevu na mpokuwa. Konsere zali samedi na mpokuwa, toko kutana ngaina jina. Nzokande miziki African fiesta, na koyoka lindana ya niko. La sane, yembelanga. Tokutana kina esteka. Topesa ni barandevu na mpokuwa. Konsere zali samedi na mpokuwa. Toko kutana ngai na jina. Nzokande miziki African fiesta. Na koyoka lindana niko. La sane, yembelanga. Rumba matata. Bato pe babina, musique africaine fiesta, kana jina toshi toyokani, toko kutana lelo na mpokuwa. Kasanda niko, félicitations na mosala, oyo sali. Desho nandimio na mosala oyo sali. Na fungo la radio nazali koyo kalinda na niko na Africa fiesta. Vision nazali komo na gitara niko ebangi sakanga. Na kongo nazali koyoka mizika niko ebini sakanga. La sane,